VAT 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rafał Trzaskowski odwiedził dziś Gliwice, a PiS oficjalnie poparło Karola Nawrockiego. Pierwszy wybudowany odcinek Tarczy Wschód wizytowali premier i wiceminister obrony. Pracę na stanowisku szefa unijnej dyplomacji kończy Josep Borrell. To sobota z prekampanią prezydencką. W Gliwicach odbyła się konferencja kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Poznaliśmy m.in. szefową jego sztabu wyborczego, Violettę Paprocką. W Warszawie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, obywatelski kandydat Karol Nawrocki otrzymał oficjalne poparcie tej partii. W Gliwicach Rafał Trzaskowski mówił o znaczeniu zbliżających się wyborów prezydenckich. Wskazał, że to niejako druga tura wyborów z 15 października 2023 roku. Dlatego, że nie chcemy trzeciej kadencji Andrzeja Dudy ani nikogo, kto jest w pełni zależny od prezesa Kaczyńskiego. Z kolei w siedzibie PiS w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński retorycznie pytał członków Rady Politycznej, czy Karol Nawrocki dostaje zielone światło od partii. Czy Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości popiera kandydaturę pana prezesa. Popieramy! Popieramy! Prezes IPN obiecał ciężką pracę w kampanii. Chcę państwu jasno dzisiaj powiedzieć, że nic mnie nie złamie w drodze do Wielkiej Polski. Oficjalnie kampania prezydencka wystartuje na początku stycznia przyszłego roku, a wybory odbędą się w maju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pierwszy wybudowany odcinek fortyfikacji na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim wizytowali dziś premier Donald Tusk i wiceminister obrony narodowej. Tarcza Wschód to m.in. 3,5 tysiąca betonowych konstrukcji, mówił na miejscu Cezary Tomczyk. To, co jest za naszymi plecami, to, co ciągnie się de facto po horyzont, czyli te elementy inżynieryjne Tarczy Wschód, to jest projekt czysto militarny, który odnosi się do zagrożeń, które dotyczą granicy z Rosją czy z Białorusią. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że pierwszy odcinek Tarczy Wschód został wybudowany, że jest to projekt, który ruszył. Tarcza Wschód to 800 kilometrów fortyfikacji, przeszkód i umocnień oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych. Pracę na stanowisku szefa unijnej dyplomacji kończy dziś Josep Borrell. Od jutra zastąpi go była premier Estonii Kaja Kallas. Ponad 3 lata temu po wizycie szefa hiszpańskiego polityka w Moskwie, mimo sprzeciwu części krajów, w tym Polski, i na rok przed napaścią Rosji na Ukrainę, pojawiły się apele o jego dymisję. Josep Borrell wpadł w pułapkę zastawioną przez Kreml i został upokorzony, a cała Unia ośmieszona. Takie komentarze padały po tej wizycie. Ważne, byśmy sobie wyjaśnili, czego oczekujemy od naszych relacji. Mówił wtedy w Moskwie szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell wystąpił na wspólnej konferencji z szefem rosyjskiego MSZ-u, a ten oskarżał Unię o kłamstwa, mówił, że nie jest wiarygodnym partnerem. W tym samym czasie Moskwa wyrzucała 3 europejskich dyplomatów. Josep Borrell był głuchy na apele o odwołanie wizyty, słuchał doradców z prorosyjskim nastawieniem. W czasie 5-letniej kadencji Josep Borrell naraził się też niektórym państwom za otwarte, propalestyńskie stanowisko w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. Niektórzy oskarżali go wręcz o antysemityzm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na warszawskiej Pradze już świątecznie. W centrum Koneser trwa mikołajkowy festiwal prezentów, który zgromadził twórców rękodzieła i producentów ekologicznej żywności z różnych regionów kraju. Znajdziecie państwo miody wielokwiatowe z Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W zasadzie gdzieś koło 10 września, gdy dzieci wracają zakatarzone ze szkoły, zaczyna się ten okres, gdy częściej zwracamy uwagę na miody. Bardzo dużo osób kupuje od nas świece na prezent. Są w pełni naturalne, na wosku ze słonecznika. Oprócz tego, że pachnie nam pięknie w domu, no to możemy je używać do masażu. Teraz zbliżają się te zimniejsze dni, więc myślę, że to jest idealny pomysł na prezent. Mamy tutaj biżuterię, bo botaniczną, zawierającą prawdziwe rośliny w środku. Są to bardzo oryginalne wyroby. Mamy szeroki asortyment, głównie komiksy, ale też książeczki. I komiksy są o różnej tematyce, obyczajowej, fantastyka, horrory, historia, satyra polityczna. Bardzo duża różnorodność. Festiwal prezentów na warszawskiej Pradze potrwa do jutra. Klimat. Niski stan rzek w kraju, najgorzej jest na wschodzie, nieco lepiej na zachodzie. W Warszawie na wysokości Wiślanych Bulwarów jest zaledwie 47 cm, co nie jest odległe od historycznego minimum. Poziom poniżej minimum okresowego ma Biała w Koszycach Wielkich pod Tarnowem. To ostatnie godziny na w miarę energooszczędne używanie prądu. Od 18 warto go oszczędzać z powodu spodziewanego przeciążenia sieci. Obecnie udział zielonej energii w miksie energetycznym kraju to około 20%. Stan powietrza na południu i północy jest w większości dobry, lokalnie umiarkowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed gęstą mgłą w nocy na zachodzie, południu i w centrum kraju ostrzegają synoptycy. W wielu miejscach widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Niedziela będzie pogodna, nieco więcej chmur jedynie na wschodzie, rano jeszcze miejscami mgła. Na termometrach od 3 stopni na południu i zachodzie do 6 nad morzem i na Podkarpaciu. Autopromocja. Jedna z najciekawszych debiutantek tego roku, Fabiana Paladino. W Trójce pojawi się tuż przed pierwszym solowym koncertem w Polsce. Ale Polskę zna, bo wielokrotnie występowała tu u boku pewnej międzynarodowej gwiazdy. Teraz to ona staje się gwiazdą. Fabiana Paladino w tygodniku muzycznym dziś między 17 a 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ty też nie oprzesz się mega okazjom na Allegro Black Weeks. Na przykład kultowe śniegowce damskie Relax, różne rozmiary za 479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 599 zł. Trolle, jak wywołać panikę? Idzie radioaktywna chmura. Twoje dzieci będą świecić. Napiszemy, że samoloty rozpylają chemię. Wyrośnie ci trzecia ręka. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Wow! Teraz w Deichmann rabat 30% na wszystkie nieprzecenione buty i torebki przy zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Na przykład suszarka Beko Slim 46 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2694. Teraz za 2499 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Dziś porozmawiamy o wyborach w Rumunii, gdzie ogromną rolę odegrał TikTok. W kraju tym wybierany jest prezydent i parlament. Oraz o premierze ukraińskiej gry Stalker 2, opowiadającej o strefie czarnobylskiej. Posłuchamy także muzyki z tej produkcji, ponieważ dzięki niej ukraińska kultura popularna wchodzi na zachód. Ale na początku trochę rumuńskiej muzyki popularnej, czyli Manele. Wszystkie tu prezentowane utwory znajdziecie Państwo w Radiu Wschód na Spotify i YouTube. Buletinu, a venit poliția, ne ține la protevel. Am pus carne pe el, dar n-ai tu bani în portofel. Numai cotlete de miel și pastrame de purcel. Giro, giro, giro, faru, suntem noi cu scandalul. Hai de sus paharul, că scoate fungătarul. Nino, Nino, Nino, Nino, avem sânge de latino. Nu le dăm vino și nici buletinul. To była Theo Rose z utworem Avenit Policja z rumuńskiej komedii o wyborach prezydenckich zatytułowanej Kandydatul Perfect, czyli Kandydat Doskonały. W studiu jest ze mną Justyna Prus, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Bukareszcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do polityki, chciałem zapytać się o samych Rumunów, ponieważ no, często przeglądam top 50 Spotify i jestem naprawdę zaskoczony liczbą utworów, w których wykonawcy śpiewają o innych państwach, o Francji, o Hiszpanii, o Niemczech. Oddzielny w ogóle rozdział to są marki samochodów, też najczęściej niemieckie albo luksusowe włoskie. Czy to jest jakieś świadectwo kompleksu niższości wobec Zachodu? Bo tak to można odebrać. Znaczy generalnie, jeżeli ja jestem w Rumunii, ja nie widzę powodów, żeby ten kompleks miał powstawać, ale z drugiej strony, jeżeli się słucha tej playlisty, no to masz wrażenie, że rzeczywiście ci ludzie patrzą cały czas na Zachód jako jakąś oazę dobrobytu. Na pewno Rumuni patrzą na wiele krajów zachodnich jako na, no może, jeśli, może nie oazę dobrobytu, ale jako na kraj, w których żyje się lepiej niż w Rumunii. I rzeczywiście ten wątek Rumunia za granicą się bardzo często pojawia. Co ciekawe, on się oczywiście bardzo mocno teraz wybrzmiewa na protestach, które rozpoczęły się. To są to protesty młodzieży przeciwko właśnie Kalinowi Georgescu, nowemu kandydatowi i politykowi, który ma duże szanse na to, żeby wygrać wybory prezydenckie. Niestety, powinniśmy powiedzieć. Bo no to jest zaraz to... powiemy właśnie, kim jest ten człowiek. Tak, natomiast ten wątek, że jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, on się bardzo często pojawia, on jest też bardzo powszechny w narracji właśnie tych partii antysystemowych, które próbują pokazać, że ten cały tak zwany prozachodni kurs polityki euroatlantycki, unijny, on tak naprawdę według nich polega na tym, że Rumunia jest eksploatowana, jest traktowana jako kraj gorszy. To niestety bardzo dobrze w tę narrację się wpisuje dużo spraw, na przykład fakt, który w końcu mam nadzieję, że przestanie być problemem, że Rumunia nie jest w strefie Schengen w pełni, podobnie jak Bułgaria. To, że właśnie Rumunia i Bułgaria zawsze jest wymieniana na końcu, na wszystkich końców, wszystkich list dotyczących Unii Europejskiej, wszystkich statystyk, że to najbiedniejsze kraje, że najwięcej korupcji, że najgorsze drogi i tak dalej, i tak dalej. Tak? I generalnie ja nie myślę, że Rumuni mają podstawy do tego, żeby czuć się obywatelami drugiej kategorii, ale w takim mentalnym sensie oni rzeczywiście mają coś w rodzaju takiego, nie chcę tego nazwać kompleksem, ale no czują się, poczucia niższości taki. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocno eksploatowane przez właśnie tych polityków nurtu, powiedzmy, radykalnego. No właśnie, teraz o tym porozmawiamy. Już wspomniałaś o Kalinie Georgescu, który wygrał pierwszą turę wyborów 24 listopada. Druga tura będzie 8 grudnia. W międzyczasie jeszcze 1 grudnia będą wybory parlamentarne. Powiedzmy, kim jest Kalin Georgescu, bo z jednej strony mówi się, że jest to polityk znikąd, ale no, on był przecież związany chyba z partią AUR. On był rzeczywiście związany z partią AUR, przy czym nie jest tak naprawdę do końca jasne, czy on był w AUR, bo próbowaliśmy to ustalić z różnymi osobami, które zajmują się Rumunią, i on rzeczywiście był związany z partią. Partia ta proponowała go dwukrotnie jako swojego kandydata na premiera. To znaczy był to na pewno człowiek, który jakoś tak ideologicznie współgrał z tą formacją i był postrzegany jako ktoś, kto mógłby ją reprezentować w rządzie. Tak? Bo to jest skrajnie prawicowa formacja. Jest to formacja radykalnie prawicowa. W zasadzie dużo ma, myślę, że z Skalinem Georgescu ma sporo punktów wspólnych. Pewnie nieprzypadkowo panowie, czyli Georgescu i lider partii AUR, czyli George Simion, w którymś tam momencie znaleźli wspólny język. Natomiast później ich drogi się rozeszły. Wracając jednak do tego, kim jest Skalin Georgescu. Więc ja myślę, że jak najbardziej uprawnione jest to stwierdzenie, że jest to człowiek znikąd. Oczywiście cały czas teraz się pojawiają dokładne opisy jego biografii, że no w takim sensie formalnym nie jest on człowiekiem znikąd. On od dawna funkcjonuje w rumuńskiej polityce, administracji, sprawował różnego rodzaju funkcje, jest człowiekiem wykształconym, skończył studia, ma doktorat i jest, no można powiedzieć, naukowcem. Natomiast, to znaczy człowiekiem wykształconym, mocno, że tak powiem, związanym z ziemią, z przyrodą, on jakoś tak często właśnie nawiązuje do swoich takich półmistycznych różnych wystąpieniach. Często się mówi o przyrodzie, o tym świecie, który nas otacza, że musimy być jednością. Dużo też mówi o Bogu, o równowadze. To właśnie ta równowaga, zrównoważenie to był jego jeden z hashtagów, który rozkręcał jego kampanię na TikToku. Natomiast jeśli mogę powiedzieć swoje wrażenie, które jest jakby absolutnie subiektywne, uwarunkowane przez moje życiowe doświadczenie, to dla mnie po prostu ten polityk jest taką mieszanką Stanisława Tymińskiego z Kaszpirowskim. Myślę, że to może być łatwiejsze do zrozumienia, kim on jest, bo jest to po prostu właśnie człowiek, który tak jak tam Tymiński kiedyś, tak, szedł do polskiej polityki jako człowiek z teczką znikąd, który jest przeciwko układowi. Tak samo się właśnie pozycjonuje Georgescu pod wieloma względami. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi aspekt, to on ma taki trochę hipnotyczny sposób mówienia. Ja niestety, mówię niestety, bo nie jestem fanką tej platformy, ale w związku z sytuacją wyborczą ponownie zarejestrowałam się, zalogowałam się na TikToku, obejrzałam sobie te jego materiały i rzeczywiście jest w tym coś hipnotycznego. On nawet jak nagrywa swoje wystąpienia, już widać, że on nie lubi rozmawiać z mediami w dialogu, bo właśnie od niedzieli już doszło do kilku konfliktowych sytuacji z dziennikarzami, gdzie nie chciał odpowiadać na pytania, ale on lubi mówić do kamery i właśnie z takim uczuciem patrzeć w tę kamerę, niemalże nie mrugając powiekami, takim trochę uduchowionym głosem opowiada swoje różne teorie. Jeżeli chodzi o to przywiązanie do ziemi, rozumiem, że to się dość dobrze sprzedaje w Rumunii, tak? Bo z jednej strony jest to społeczeństwo, gdzie przypuszczam, że większość ludzi mieszka w miastach, jest, no, kultura miejska istnieje, a z drugiej, jeżeli się włącza kablówkę w Bukareszcie i masz 3 kanały z muzyką ludową, to jednak świadczy o tym, że to zakorzenienie ciągle tam jest. Jest, absolutnie. Rumunia jest jednak krajem bardzo, powiedzmy, wiejskim. Jeśli jedzie się przez ten kraj, to co jest uderzające, jak bardzo, i to chyba jest ważne, jak bardzo jednak miasto rumuńskie różni się od wsi. I myślę, że to znaczy jest bardziej też niż w Polsce. Bardziej niż w Polsce. Moim zdaniem znacznie, znacznie bardziej. I próbujemy cały czas odpowiedzieć na to pytanie, tak? Skąd wynika popularność takich, a nie innych sił politycznych? To jest to chyba też przyczynek do tego, bo to poczucie takiej niesprawiedliwości, nierównego rozdziału, dóbr, nierównej dystrybucji i bardzo wielu ludzi, którzy mieszka właśnie z daleka od większych ośrodków, ma takie poczucie, że ten dobrobyt do nich nie dociera w proporcjonalnym i zasłużonym stopniu i myślę, że też z tego czerpią bardzo mocno politycy właśnie tego nurtu, o którym mówimy i oczywiście ci ludzie mają rację, dlatego że o ile w przypadku Bukaresztu, Clujów, Timișoary, Oradei, innych dużych jasów, no i szeregu innych większych miast w Rumunii, tam można się naprawdę poczuć jak w europejskim zachodnim mieście, to jak wjeżdża się na taką, powiedzmy, bardziej oddaloną rumuńską wieś, no to ten kontrast jest ogromny. I rzeczywiście to poczucie takiego pominięcia jest silne. A z czego to wynika, że tak ta wieś jest zaniedbana? Bo no, u nas takiej sytuacji nie ma. Myślę, że to w ogóle jest problem rzeczywiście rumuńskiej polityki i zarządzania krajem, który w bardzo brutalny sposób teraz się zademonstrował, tak, w trakcie tych wyborów, bo jeśli nawet poczytać, spojrzeć na jakieś analizy, dane statystyczne, że rzeczywiście porównawcze, takie dotyczące Unii Europejskiej, to widać, że Rumunia, którą mniej więcej, jeśli chodzi o rozmiar i liczbę ludności, my jesteśmy, Polska jest oczywiście większa, ale jakby skalę i rozmiar gospodarki. Jest to kraj, który można porównywać, czy próbować porównywać z Polską i eksperci to robią, często polscy analitycy też porównują i mówią o tym, że właśnie w znacznie mniejszym stopniu Rumunia zaabsorbowała środki europejskie w czasie swojej obecności w Unii, że nie ma tak powszechnej świadomości tego, że jak bardzo Unia Europejska uczestniczy w rozwoju kraju, w tym infrastrukturalnym. No, Rumunia niestety to jest jeden z największych bolączek tego kraju, również moich, ale to jest najmniejszy problem. Wszyscy na to narzekają. To są ogromne problemy z brakiem infrastruktury drogowej. I jest to piękny kraj, który w zasadzie cały jest piękny. Wszędzie jest fajnie, wszędzie jest ciekawie. Ale dojechanie z miejsca A do miejsca B jest problemem. No ale to się chyba poprawiło, bo kiedyś w ogóle było, no, tragiczna była sytuacja. Oczywiście, że się poprawiło. Z tym nikt nie dyskutuje. Natomiast mówimy o pewnej dynamice tego procesu i rzeczywiście ludzie, to nie tych ludzi, nie jest aż tak wielu, bo jednak Rumunia jest od Polski daleko, ale ci, którzy mogą porównywać z własnym doświadczeniem Polski i Rumunii, często mówią o tym, że dlaczego u was tak wiele rzeczy się udało, a u nas ciągle jeszcze jesteśmy właśnie w trakcie budowania tej autostrady, tamtej autostrady, ciągle na coś czekamy. I to się dzieje. Oczywiście w roku wyborczym 2024 nagle wiele projektów przyspieszyło. Zobaczymy, jak będzie to dalej. Natomiast to poczucie jest takiej trochę dysproporcji, nierówności, jeśli chodzi o nierówności infrastrukturalnej. Chociaż trzeba powiedzieć też, że również w Bukareszcie jest wiele rzeczy, które ciągle wymagają poprawy. I to jest chyba to, co się teraz dzieje, to, co się wydarzyło w niedzielę i zobaczymy, co będzie się działo w najbliższą niedzielę, czyli jutro. To głosowanie protestu, ono, bo ciągle eksperci powtarzają, tak, że to było głosowanie protestu i ono właśnie jest między innymi też przeciwko temu. To jest jakby cały kompleks rzeczy, takiego poczucia, tego nie można pomijać, bo jak rozmawiamy o tym Kalinie Georgescu, że oczywiście była zapewne jakaś operacja z wykorzystaniem TikToka, być może jakaś ingerencja z zewnątrz, to jest jakby jeszcze wszystko w trakcie ustalania. No ale był duży problem podstawowy wewnątrz kraju, wewnątrz rumuńskiej polityki, który polega na tym, że ludzie poczuli się, wielu ludzi, nie tylko ci, którzy gotowi byli oddać swój głos na człowieka, którego zupełnie nie znają, ale również ci ludzie, którzy głosowali na bardziej, powiedzmy, na normalsów, na bardziej systemowych kandydatów znanych, tradycyjnych polityków, oni również o tym mówili, że nie wiedzą, na kogo mają głosować, że są to najtrudniejsze wybory od czasów rewolucji w 1989 roku, że są rozczarowani politykami, że nie podoba im się sposób, w jaki politycy ich traktują. I chodzi o to, jak skonstruowane były rządy w ostatnich latach. Były one oparte o taką nietypową dość dla Rumunii koalicję Partii Socjaldemokratycznej i Partii Narodowo-Liberalnej, partii zazwyczaj ze sobą rywalizujących. Patronem tego duopolu i takim trochę jego architektem, jak się uważa, był prezydent Klaus Johannis, który z kolei nawet może gdyby zrobił tylko to, to by nie było tak źle. Natomiast on naprawdę w politycznym i społecznym sensie ma okropny wizerunek obecnie. Z bardzo popularnego prezydenta na początku swojej kadencji 10 lat temu, no przekształcił się w takiego, no można powiedzieć, antyurzędnika. To już nawet nie chodzi o to, że on jest pełni tę najwyższą funkcję w państwie, ale stało się coś takiego, że on stał się symbolem polityka, urzędnika, który kompletnie jest oderwany od społeczeństwa. Oderwanie elit od społeczeństwa. Mhm. I to wszystko jakby łączy się w jakąś taką całość. Oczywiście nie jest to problem jakiś, nie powinien być, że wszyscy się zgodzimy, że nie jest to nic nadzwyczajnego. W polityce takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jakby skala tego rozczarowania i też zdolność tych sił, które deklarują, że chcą walczyć z tym mainstreamem, ich zdolność do tego, żeby ten sentyment wykorzystać, no okazała się bardzo duża i skuteczna. A ty wspomniałaś tutaj parę razy o tym TikToku. Rzeczywiście pojawiają się jakieś takie sugestie też ze strony władz, jest śledztwo prowadzone, tak, że to mogła być interwencja rosyjska czy też chińska. Powiem tak, w tym momencie nie ma żadnych oczywiście na ten temat danych twardych, potwierdzających to. Ja uważam, że interwencja rosyjska, interwencja chińska może być zawsze, kiedy tylko istnieją do tego odpowiednie warunki, więc być może teraz to toczy się o tym dyskusja, czy problemem był brak regulacji, czy nieprzestrzeganie tych regulacji, które istnieją. Co jest przyczyną tego, że TikTok jest tak popularny w Rumunii, bo tam szacuje się, że około 9 milionów ludzi, użytkowników ma TikTok. I te wszystkie rzeczy, i jakby problem, oczywiście sam problem wewnątrz TikToka, czyli w kontekście przepisów tak unijnych, czy przepisów rumuńskich, jak działają te algorytmy, czy ktokolwiek w ogóle to kontroluje, czy to w jakiś sposób, jakikolwiek sposób jest przejrzyste. To są wszystko rzeczy, których w tym momencie jest za wcześnie, żeby cokolwiek przesądzić i odpowiedzieć na te pytania, co oczywiście jest problemem, bo takie rzeczy powinno być wiadomo przed wyborami, a nie między wyborami. Natomiast co do ingerencji, oczywiście jest to słabość. Jest to słabość systemu, jest to słabość państwa, słabość społeczeństwa. Jest to słabość, którą no, nieprzyjazny aktor zewnętrzny zawsze może wykorzystać. Dlatego, że Kalin Georgescu jest politykiem raczej prorosyjskim. Czy można tak powiedzieć, się uważa, tak się uważa i ja myślę, że z jednej strony jest to być może za dużo powiedziane, natomiast w kontekście polityki rumuńskiej wydaje mi się, że jest to uprawnione, dlatego że w Rumunii, która zawsze wszyscy politolodzy to powtarzają i Rumuni też o tym mówią, że oni tradycyjnie są niechętni Rosji, mają swoje historyczne zaszłości, są antyrosyjscy, po prostu mówiąc najkrócej. Więc w Rumunii występuje taka narracja otwarcie prorosyjska, za wyjątkiem jednej, jak dotąd, wydaje się dość marginalnej siły politycznej, chociaż już obecnej w polityce i w europarlamencie nawet, czyli partii SOS Romania Diany Szoszoaki, którą być może państwo już gdzieś mogli zobaczyć, bo jest to bardzo, bardzo wiralowa postać i słynąca, jeśli nie, to można wpisać słynąca w Google ze skandali. Tak. Tak, więc generalnie raczej to chodzi o to, że on jest prorosyjski przez swoją antyzachodniość. Chociaż oczywiście ma ten polityk na koncie różne wypowiedzi, w których właśnie nie krył swojej fascynacji. Ja myślę, że to jest też cecha wspólna pewnego rodzaju polityków na Zachodzie, powiedzmy. Pewna taka fascynacja właśnie tą rosyjską mądrością, rosyjskim liderem, jakim wspaniałym liderem jest Władimir Putin. Ale to właśnie trochę tak jak Viktor Orban, trochę takie coś w tym stylu, to jest właśnie ten taki silny lider, który zrozumie potrzeby swojego państwa, umie kierować tym społeczeństwem, wyczuć jego nastroje, wie, co mu się spodoba. Trochę to pobrzmiewa w tym, dba o jego interes. To pobrzmiewało. Takie rzeczy były w wypowiedziach Georgescu. Właśnie o mądrości, o Putinie jako liderze. On tam też wspominał gdzieś, że właśnie, że Putin kocha swoje państwo, że stara się właśnie swoimi działaniami realizować interesy tego państwa i jego społeczeństwa. Natomiast no nie jest to oczywiście człowiek, który by publicznie powiedział, że nie wiem, zawrzyjmy sojusz z Rosją, tak? Czy coś w tym rodzaju. Jednak jeśli patrzeć na dzisiejszą mapę, jakby profil polityczny polityków europejskich, no to można uznać, że tak, że jest prorosyjski. Problemem jest jego stosunek do Zachodu. Czyli do Unii Europejskiej i do NATO. Do Unii Europejskiej i do NATO. I on ciągle to powtarza, że właśnie to Rumunia jest najważniejsze. Że przestańmy zajmować się tym, co jest na zewnątrz, a zajmijmy się tym, co mamy tutaj, to jest, my musimy o to dbać, to jest duchowo jakby nasza tożsamość, nasze zadanie i rzeczywiście te wypowiedzi są tak czasami dziwne, że trudno analizować w takim sensie politycznym, natomiast on się wypowiadał zarówno przeciwko NATO, krytykując NATO, mówiąc o jego słabościach, bardziej w takim duchu, że właśnie żadne NATO nam nie pomoże, po co nam te instalacje tarczy antyrakietowej nazwał, nie pamiętam dokładnie, chyba tarczą wstydu albo coś takiego. I co do Unii też wyrażał takie eurosceptyczne różne opinie. Natomiast to jest narracja, która mówi o tym, że przede wszystkim musimy się skupić na sobie. Na przykład kiedy mówię o Ukrainie, to tak samo na przykładzie Ukrainy, która jest jakby napadnięta, jest ofiarą agresji. Wydaje mi się, że to bardzo widać, bo i lepiej to widać, bo on na przykład głównym jego zarzutem wobec Ukrainy jest to, że Ukraina nie wybiera pokoju. To jest taki populizm, nie? To jest populizm, ale jest sposób, w jaki ten człowiek myśli i wydaje mi się, że powinno się też pojawić pytanie, w jak w takim razie on rozumie bezpieczeństwo Rumunii, tak? Jeżeli on uważa, że państwo, które zostało napadnięte i w momencie, kiedy zaczyna się bronić, to staje się państwem agresywnym, bo takie są jego wypowiedzi, że Ukraina wybrała wojnę, wybiera wojnę, wybiera terytoria. No na tych terytoriach są obywatele ukraińscy. Tak, ale to jest typowa narracja rosyjska, jest to, że jest zniszczony Mariupol, to jest wina Ukraińców, bo się bronili, tak, a nie Rosjan, którzy atakowali. Absolutnie tak. Mhm. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że nie powinniśmy tego analizować, bo oczywiście powinniśmy też, ale to nie jest ważne, czy to jest narracja rosyjska, czy to jest narracja nierosyjska, tylko chodzi o to, że to jest narracja nielogiczna. To znaczy człowiek jako mąż stanu, prezydent, człowiek, który aspiruje do najwyższej roli w państwie, nie może proponować swoim obywatelom, że on im da pokój, nie mówiąc jak, poddając się jakby przez niedopowiedzenie, no to tak można by wnioskować, dlatego że jeżeli ty chcesz swoim obywatelom zagwarantować pokój, to musisz w dzisiejszych czasach i zresztą zawsze wiedzieć, jak to zrobisz, posiadać potencjał odstraszania, posiadać armię, która może się obronić. Koncepcja rumuńskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest taka, że podstawą jej jest to już północnoatlantycki i w tym momencie podważanie tego jest tak naprawdę działaniem antypaństwowym. Przeciwko interesowi państwa. I to, że ten człowiek nie odpowiada na to pytanie i może za mało mu się je zadaje, ale chodzi o to, że kiedy ktoś nie wystarczy wzywać do pokoju. W sytuacji, kiedy przy twojej granicy toczy się wojna i również ta wojna może w którymś momencie bezpośrednio zacząć dotyczyć ciebie, dlatego że te apele o to, żeby był pokój na Ukrainie, pokój przez to, że Ukraina przestaje się bronić, oznacza to, że wcześniej czy później rosyjska armia może stanąć na granicy z Rumunią. No to prawda, było blisko, bo przecież to jest Odessa, Gałacz, więc tutaj rzeczywiście takie zagrożenie istnieje. Czyli tak, jutro mamy wybory parlamentarne, 8 grudnia prezydenckie, tam Kalin Georgescu, o którym mówiliśmy, będzie konkurował z Eleną Lasconi, prozachodnią polityk, więc będziemy czekać na wyniki tego głosowania. Justyna Prus, Polska Agencja Prasowa, korespondentka w Bukareszcie, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Nie. ukraińska grupa Deka Energetyk z utworem Wulicas Hit, piosenka ze ścieżki dźwiękowej gry Stalker 2. Nazwa pochodzi od Pałacu Kultury Energetyk z Prypeci, Pałac Kultury, po rosyjsku Dwariec Kultury, stąd właśnie Deka. Porozmawiamy teraz o grze Stalker 2, Serce Czarnobyla. Moim gościem jest Wojciech Pazdur z grupy The Farm 51, która też zrobiła kilka gier inspirowanych strefą czarnobylską, m.in. Czernobyl Light. Dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw niewielki kontekst. W 1986 roku na terenie radzieckiej Ukrainy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, to jest 100 km na północ od Kijowa, doszło do eksplozji, nastąpiło skażenie jądrowe. Wokół elektrowni utworzono strefę wykluczenia i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców, między innymi 50 tysięcy osób z Prypeci, tam gdzie mieszkali energetycy. To właśnie tutaj odbywa się akcja gry Stalker 2, która jest następczynią pierwszego Stalkera, który swoją premierę miał jeszcze w 2009 roku. Kolejna gra miała wyjść w 2012 roku, potem w 2018, potem w 2022. W końcu był to listopad tego roku. Dlaczego te prace trwały tak długo? To jest bardzo długa historia i w naszej branży jest kilka projektów, które miały takie trudne i burzliwe dzieje, ale rzeczywiście Stalker, czy seria gier Stalker jest jedną z tych, których chyba po drodze przydarzało się najwięcej. No, na początku, jak ukazał się Stalker 1, no i okazał się być sukcesem, no to wychodziły tam kolejne części, kolejne wersje tego, co można było w ramach tej gry przekazać, czyli było kilka odcinków tego Stalkera, no ale w którymś momencie rzeczywiście zaczęto tworzyć zupełnie nową grę, która miała jakby redefiniować to, co było w poprzednich Stalkerach. No niestety tutaj jakieś różne okoliczności biznesowe i nie tylko zaważyły. No, z tego, co ja pamiętam, nie znam tej historii w najdrobniejszych szczegółach, ale przede wszystkim pojawiły się problemy z prawami do samego tytułu Stalker, bo tytuł Stalker nawiązuje do filmu, nawiązuje do książki Strugackich, Piknik na skraju drogi, ponieważ tam, jak się okazało po sukcesie pierwszej gry, nie do końca te sprawy były uregulowane, no to Stalker 2 w którymś momencie trafił do takiego limbo, że nawet nie do końca mógł się ukazać, bo różne osoby czy różne organizacje rościły sobie prawa do tego, kto może copyrightować tą nazwę. I zresztą dlatego słowo Stalker w tytule gry Stalker 2 jest pisane z kropkami i tak naprawdę to nie jest słowo Stalker, tylko to jest skrót, który składa się z tych liter. Bo generalnie Stalker to jest osoba, która chodzi do tej strefy wykluczenia bez zgody, nieoficjalnie. Ci ludzie tak siebie nazywają. Tak, no i to jest o tyle ciekawe, że najpierw właśnie była książka Strugackich, film Tarkowskiego, które tego typu motywy poruszały, nie w samym kontekście Czarnobyla, tylko ogólnie taką wizję przedstawiały. Natomiast no, po grze Stalker, ta taka moda na stalkerstwo powstała dosyć silna i ludzie, którzy pomimo, że można było przed wojną odwiedzać strefę czarnobylską w ramach zwykłych wycieczek turystycznych, no to mnóstwo ludzi dla dreszczu emocji i dla poczucia, że są stalkerami, próbowali zakradać się tam nielegalnie. Jeżeli porównać pierwszego stalkera do tego drugiego, przede wszystkim chyba przynajmniej dla mnie, jako właściwie nie dla gracza, chociaż muszę przyznać, że w pierwszą część akurat grałem, w drugą, nie wiem, być może będę grać, jest ta różnica, to jest przede wszystkim totalna, chyba całkowita ukrainizacja tej nowej gry. To znaczy ten Stalker pierwszy był taki bardzo postradziecki, ten jest właściwie ukraiński. No tutaj można powiedzieć, że nie ma dubbingu rosyjskiego, jest tylko ukraiński i angielski. I jak pan na to patrzy z punktu widzenia osoby, która już grała w tę grę? No ja uważam, że to jest jedyny słuszny kierunek. Pamiętajmy, że pierwszy Stalker był w jakimś sensie zrusycyzowany także dlatego, że te 15 lat temu, czy prawie 20 tak naprawdę, kiedy ta gra zaczęła powstawać, to no, Ukrainie było dużo bardziej do Związku Radzieckiego niż na przykład Polsce. I wtedy jakby nie było specjalnie zastanawiania się, czy gra powinna być po rosyjsku, czy po ukraińsku. No, większość Ukraińców wtedy mówiła po rosyjsku. Większość napisów na ulicach czy w sklepach była po rosyjsku. No, większość menu w restauracjach było po rosyjsku. No, w związku z tym no, Ukraińcy nie czuli potrzeby, żeby się od Rosji separować i oddzielać. Natomiast w momencie, kiedy już ruszyły prace nad drugą częścią, to było, nie wiem, z 7-8 lat temu, o ile dobrze pamiętam, no to już wtedy Ukraina była w stanie konfliktu, bezpośredniego konfliktu z Rosją. I, no i wtedy już tak naprawdę czuć było, że drugi raz nie można zrobić tego tak samo. Natomiast w pierwszym Stalkerze, no to część aktorów, którzy udzielali głosów tym postaciom, które występowały w pierwszym Stalkerze, to oni nawet nie mówili po ukraińsku, chociaż byli Ukraińcami. My tych ludzi poznaliśmy swego czasu, więc jak już rozpoczęła się ta pełnoskalowa wojna 3 lata temu, no to dość oczywistym było to, że ta gra będzie już nie tylko grą, ale będzie też jakiegoś rodzaju elementem walki kulturowej pomiędzy tymi dwoma państwami, bo część Rosjan uważała, że Stalker to jest ich gra. To, że Ukraińcy ją zrobili, to było bez większego znaczenia, bo Ukraińcy to były takie rubieże rosyjskie gdzieś tam na południu z punktu widzenia Rosjan. No i Ukraińcy bardzo chcieli podkreślić, że tak nie jest i że ta gra jest elementem ich własnej tożsamości kulturowej, opowiada o ich historii, nawet jeśli katastrofa Czarnobyla jest mocno powiązana z, tak naprawdę z, ze Związkiem Radzieckim, to jednak mimo wszystko Ukraińcy bardzo chcieli, żeby to było coś, co jest tylko ich. A czy pana zdaniem to się udało? Bo ja na przykład zwracam uwagę na ten soundtrack do gry, który jest ukraiński, są to nowe zespoły ukraińskie. Wiele tych utworów powstało już po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na pełną skalę. No moim zdaniem to ma bardzo duże znaczenie właśnie dla takiej popularyzacji ukraińskiej kultury masowej i chyba tutaj bym nawet powiedział, że to jest taki drugi punkt po Eurowizji, gdzie Ukraina może się pokazać właśnie nie jako państwo w ciągłym konflikcie politycznym i teraz wojskowym, wojennym, ale jako także producent dobrej jakości kultury masowej. Tak, to jest jakby jeden aspekt, że dobrej jakości kultura masowa. No ja nieskromnie troszeczkę patrząc z perspektywy tego, czym ja też się zajmuję i naszej branży, uważam, że Stalker 2 odegra w masowej kulturze o wiele większą rolę niż odgrywa którykolwiek obecnie festiwal Eurowizji. Dlatego, że no, widać po sukcesie tej gry, że ona się przebiła do absolutnego mainstreamu. To już nie jest gra dla koneserów, ale dla miłośników kultury europejskiej. To jest gra, w którą grają wszyscy lub wszyscy się nią interesują, w związku z czym to, jak dużo jest tam akcentów ukraińskich, zdecydowanie i moim zdaniem jak najbardziej pozytywnie przenika do świadomości, no, zwłaszcza osób, które jeszcze grając w poprzedniego Stalkera nie odróżniały języka ukraińskiego od rosyjskiego, albo w gruncie rzeczy było im wszystko jedno. No a jeżeli popatrzeć już tak czysto marketingowo, czy dla strony ukraińskiej, dla ukraińskiego producenta jest to duża strata, że gra nie będzie dystrybuowana w Rosji, przynajmniej legalnie? Myślę, że pokazanie się, gdzie jest w tej chwili Ukraina i uzyskanie dzięki temu także jakiejś tam popularności w pełni zrekompensuje jakieś tam ewentualne straty związane z tym, że część ludzi rosyjskojęzycznych nie kupi tej gry, ale też nie oszukujmy się, no, tam są napisy po rosyjsku i choćby z tego względu one są potrzebne, że jest wiele krajów na świecie, gdzie ludzie mówią po rosyjsku, więc ja jestem pewny, że i tak Rosjanie być może w ramach protestu będą częściej piracić tę grę niż ją kupować, ale w dalszym ciągu oni będą w tę grę grać. No dobrze, ale czy technicznie jest możliwość gry w Rosji w Stalkera 2? Dlatego, że tam już pojawiły się w samej Rosji wręcz takie teorie, że granie w tę grę to jest wspieranie Ukrainy, wspieranie ukraińskich wojsk i nawet przyrównywane jest to do zdrady stanu. Ale powiedzmy, że ktoś tak nie uważa, chce zagrać. Czy tutaj, nie wiem, sytuację może ratować na przykład VPN? Oczywiście Rosjanie od dawna już, bo to sankcje na Rosję w różnych kwestiach, nie tylko gier, funkcjonują przecież od lat, więc Rosjanie już od dawna posługują się VPN-ami po to, żeby omijać to jestem pewny, że chętnych do grania w Stalkera w Rosji w dalszym ciągu będzie mnóstwo, no, że oni będą ściągać grę prawdopodobnie częściej nawet po piracku niż grać przez VPN-a, to jest zupełnie inna sprawa. Podobno mają być też stosowane takie rozwiązania, przynajmniej ukraińscy informatycy tak mówią, które będą pozwalały na zablokowanie gry w momencie, kiedy ktoś na przykład ją, nie wiem, zainstaluje używając VPN-a, później raz go wyłączy i jednak zostanie wykryty ten adres IP, dostarczyciel internetu z Rosji. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to są raczej no, pewne fantazje? Rosja zawsze przodowała w piraceniu wszystkiego, co się da, więc ja jestem pewny, że każde z tego typu ograniczeń tylko to najwyżej na chwilę rozjuszy i powstrzyma niektórych przed korzystaniem z tego, natomiast no przecież godziny po premierze Stalkera on był już dostępny na pirackich serwerach w Rosji i cokolwiek nie zrobią deweloperzy, żeby zabezpieczyć tą grę, to Rosjanie na pewno będą skutecznie to omijać. Niemniej no, w dalszym ciągu uważam, że warto, żeby taki, a nie inny komunikat świat szedł na temat tego, gdzie ta gra została stworzona i z jaką myślą została w ten, a nie inny sposób ukształtowana. No to porozmawiajmy trochę o tym, jak wygląda generalnie teraz praca autorów gier na Ukrainie. Wiemy, że co najmniej dwóch twórców Stalkera 2 zginęło na froncie, poszło do armii. To rozumiem też było pewną przyczyną opóźnienia tej produkcji. No niestety, ale z przykrością trzeba stwierdzić, że tak, przy czym no, znacznie większą trudnością w pracy nad tą grą było funkcjonowanie w kraju, w którym co chwilę odcinana jest energia elektryczna, w którym co chwilę są alarmy przeciwko nalotom i tak dalej. I z tego powodu większość twórców Stalkera dwójki przeniosła się do Pragi i ich główne biuro znajduje się tam w tej chwili, a z Ukrainy zdalnie, z tego co wiem, pracowała jakaś tam część zespołu, zdaje się, że nie największa już w tym momencie. Także tutaj jakby konieczność nie tyle takich, a nie innych warunków pracy, co całego przemodelowania swojego życia dla tych twórców była jakimś tam największym wyzwaniem. A oprócz tego oczywiście organizacyjnie przy tak dużym projekcie, no to jakiekolwiek przenosiny miejsca, w którym się pracuje, są ogromnym wyzwaniem, a robienie tego pod no, dosłownie przysłowiowym ostrzałem czy bombardowaniem tym bardziej. Ile osób mniej więcej pracuje przy takiej grze? Nie pamiętam ostatnich liczb, ale jestem pewny, że nad Stalkerem pracowało między 200 a 300 osób. I to rozumiem, są osoby, które też muszą na przykład fizycznie być obecne, tak? Aktorzy, którzy odtwarzają rolę niektórych postaci. Tak, przy czym na szczęście dla nas, dla całej branży, no, wcześniejsza pandemia COVID-a spowodowała, że nauczyliśmy się pracy zdalnej, więc 10 lat temu, czy nawet 6 lat temu wydawało się niewyobrażalne, żeby tak duży projekt tworzyć w zespole, w którym część zespołu lub duża część zespołu nie przychodzi codziennie do tego samego biura. Natomiast no, na szczęście dzięki COVID-owi się tego nauczyliśmy, więc oczywiście, że rozbicie i podzielenie zespołu może wpływać na wydajność takiej pracy. No i rzeczywiście są osoby, z których trzeba, mówiąc brzydko, korzystać z ich obecności personalnej na miejscu, natomiast no, na szczęście większości zespołu nie jest to zupełnym blokerem, nie ogranicza to możliwości pracy w 100%. A pana zdaniem to wpłynęło jakoś na poziom tej gry, na to, jak są odtworzone na przykład terytoria strefy czarnobylskiej? Myślę, że trudności organizacyjne w przypadku Stalkera 2, podobnie jak w każdej innej grze, generalnie odbijają się na jakości. No, to chociażby widać po liczbie błędów czy usterek, które gracze zgłaszają do tej gry. Ale to w wielu innych grach obserwowaliśmy podobne zjawiska, nawet jeśli one nie powstawały w tak dramatycznych warunkach. No tak, rzeczywiście. Pewnie pan tutaj ma na myśli też polskie produkcje. Rozumiem, że tam stosowano technikę fotogrametrii. Na czym ona dokładnie polega? Technika fotogrametrii polega na tym, że wykonuje się dużo zdjęć jakiegoś obiektu z różnych stron i dzięki temu komputer może nam wygenerować trójwymiarowy model tego obiektu, czyli taką cyfrową kopię. Coś jak Xero, tylko w 3D. O ile wiem, to w Stalkerze 2 ta metoda była na dość dużą skalę wykorzystywana, ale tak jak obserwowałem przynajmniej z tego kawałka gry, który zdążyłem przejść, to jednak tam bardzo duża część zawartości tej gry powstawała klasycznie, czyli poprzez ręczne modelowanie. No, my jako The Fan 51 jesteśmy bardzo zaawansowani w fotogrametrii i w naszym przypadku większość naszej czarnobylskiej strefy wykluczenia w grze Czarnobylite powstała rzeczywiście z wykorzystaniem fotogrametrii. A czy teraz polska branża IT w jakiś sposób pomaga ukraińskiej? No jest całe mnóstwo akcji oddolnych i odgórnych, gdzie zarówno firmy, jak i ludzie z poszczególnych firm wykonują różne prace, czy organizują różne zbiórki, czy tak jak ja wręcz fizycznie jeżdżą na Ukrainę, wożąc pomoc dla tamtejszych żołnierzy, czy osób poszkodowanych wojną, więc to się cały czas dzieje i na poziomie korporacyjnym, i na poziomie czysto ludzkim. A dużo informatyków poszło na front? Nie umiem się do tej liczby odnieść. Nie mam informacji na ten temat. Ale rozumiem, że... Osobiście znam osoby, które pracowały wcześniej przy grach i które zostały wezwane na front. Natomiast co do skali, niestety nie wiem, jak to ocenić. Wojciech Pazdur, grupa The Farm 51. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.